आप जो फरमाइश चाहें मुझे दे सकते हैं, जरूर सुनाऊंगा। आस जब बन के टूट जाती है, रूह किस तरह कसमसाती है। पूछ उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी बारात लौट जाती है। जुल्मते शब को जुल्मते शब को सितारों से संवारा हमने। जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, तो जुल्मते शब अंधेरी रात। जुल्मते शब को सितारों से संवारा हमने। कितनी रातों को तुझे उठ के पुकारा हमने। कितनी रातों को तुझे उठ के पुकारा हमने। जुल्मते शब को सितारों से संवारा। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, ये कहकर गई है खुशी रोते रोते। कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, ये कहकर गई है खुशी रोते रोते। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। अंगड़ाइयां अंगड़ाइयां चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। चांदनी मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने। जाम चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने चलने लगे, दिल मचलने लगे, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंग शराब आ गया, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंग शराब आ गया। बात कुछ भी न थी, बात इतनी हुई, बात कुछ भी न थी, बात इतनी हुई, आज महफिल में वो बेनकाब आ गया। बात कुछ भी न थी, बात इतनी हुई, आज महफिल में वो बेनकाब आ गया। जाम चलने लगे। गुलशन था लाल आज़ाद, गुलशन था लाल आज़ाद, अभी कल की बात है। गुलशन था लाल आज़ाद, अभी कल की बात है। हर गुल पे था निखार, अभी कल की बात है। गुलशन था लाल आज़ाद, अभी कल की बात है। हर गुल पे था निखार, अभी कल की बात है। गुलशन था लाल आज़ाद। गजल में गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी। चंद शेर मिला दीजिए गजल बन जाती है, लेकिन इतना काफी नहीं होता गजल के लिए, और क्या चाहिए। गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। जिगर का खून चाहिए असर के लिए। तुम्हारे शहर का मौसम मौसम मौसम मौसम मौसम मौसम मौसम मौसम मौसम मौसम तुम्हारे शहर का मौसम। गजल का मतलब गौर कीजिएगा। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे सागर से सुराही टकराती, सागर से सुराही टकराती, बादल को पसीना आ जाता है। सागर से सुराही टकराती बादल को पसीना आ जाता। तुम जुल्फ अगर बिखरा देते सावन का महीना आ जाता। मैं खुद ही अपनी तलाश में मैं खुद ही अपनी तलाश में मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं खुद ही अपनी तलाश में मेरा कोई रहनुमा नहीं। वो क्या दिखाएंगे राग मुझको, वो क्या दिखाएंगे राग मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राग मुझको, जिन्हें खुद अपना पता हुआ तेरा। हर एक रोज मुझे खत लिखना, क्या हुआ तेरा। हर एक रोज मुझे खत लिखना, और खत में दिल बेताब की हालत लिखना। क्या हुआ तेरा। हर एक रोज मुझे खत लिखना। आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जब से गए हैं आप, जब से गए हैं किसी अजनबी के साथ, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, सौ दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ। जब से गए हैं किसी अजनबी के साथ, सौ दर्द लग गए मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी।